Силата на възможностите. 11-та година, 18-та лекция на младежки окултен клас, 12 февруари 1932 година. Петък, 6 часа сутринта, изгрев София. Тайна молитва. Какво означава думата ученик? В обикновен смисъл под ученик разбираме оня, който се учи. Какво означава думата Бог? Защо Бог е станал Бог, не знаете. И защо ученикът е станал ученик и това не знаете? Кой яде, ситият или гладният? Гладният. Ситият не може да яде. В кое шише може да налееш вода, в празното или в пълното? В празното. Пълното шише не приема нищо. Какво ще стане с ученика като учи? Това са ред въпроси, които имат своите естествени отговори. Сега вие живеете в един ограничен свят с ограничени разбирания, поради което мъчно се развивате. И най-малката мъчнотия може да ви обесърчи. В какво се заключава учението? В каквато наука и да попаднете, ще се намерите в една система от сплитания. Математиката, например алгебрата, която се занимава с числата, представя ред сплитания, както в тантелата. Добре е да знаеш как да правиш сплитанията, но по-добре е да знаеш как да ги разплиташ. Едно сплитане е една задача, която трябва да решиш. Казваш, сложна е тази задача. Сложна е, оплетена от ред формули, които трябва да разплетеш. Ученият е направил един модел, а ученикът трябва да го разплете. Някога може да го разплете, а някога не може. За това, което не може да се разплете, казва, че е неразрешимо. Питам, може ли една оплетена задача да не се разреши? Щом една задача е оплетена, може да се разплете. Какво представя изпитът, мъчнотията, сплитането? Какво представя радостта, разрешена задача, а скръбта, неразрешена задача? Скърбиш, мъчите нещо, гладен си, искаш да ядеш, но не можеш да намериш хляб. Това е неразрешена задача. Гладът те мъчи, намериш хляб, започваш да ядеш и се радваш, задачата е разрешена. Вие искате да знаете какъв е произходът на скръбта и на радостта. Никакъв не е произходът им. Те са две състояния, две фази на разбиране. Казвате, че това са отвлечени работи, които не разбирате. Не са отвлечени работи, но аз искам да насоча мисълта ви в нова посока. Да мислите за живота по нов начин. Представете си, че един голям богаташ милиардер е поставен в златен ковчег. Облечен е с богати дрехи, с златни пръстени на ръцете си, с диаманти по тях. Той съзнава, че не е умрял, чува и вижда всичко, каквото се говори и става около него, но не може да се обади. Хората се възхищават от златния ковчег, но не могат да му помогнат. До него има друг ковчег, скован от няколко дъски. Вътре лежи беден, укъсан човек. Хората го съжаляват, но и на него не могат да помогнат. Има ли някаква разлика между двамата? Външно има разлика, но и двамата са при едно и също положение. С тия примери аз искам да изчисля квадратурата на кръга и от полученото число да извадя кубически корен. След това изваждат и двамата от ковчезите им и ги турят в затвор, като оковават краката им, на богатия са златни вериги, а на бедния са железни. Те се разхождат из затвора и веригите им дрънкат на краката. Защо са в затвора? За престъпление. Не може човек да бъде в затвор или да умре, без да е извършил някакво престъпление. Богатият има едно преимущество над бедния, че веригите му са златни. Той вдига краката си един след друг и показва веригите си. Неговите вериги са по-скъпи, но в случая като затворници, златните вериги не спасяват богатия от затвора. Богатият е ограничен с веригите си толкова, колкото и бедният. И двамата лягат и стават с веригите си. Един ден виждаш, че бедният плаче и се вайка, дето нямал златни вериги. Всеки ден плаче за едно и също. Нямал златни вериги. Да се доставят на всички затворници златни вериги, това е мъчна работа. Обаче още по-мъчно се носят на краката железни вериги. Златните вериги са по-скъпи от железните. Дали веригите са железни или златни, не е важно. Те тежат по 10 кг. Ще кажете, че са тежки. Тежки са за онзи, който ги носи, но не и за онзи, който ги туря. Той не иска да знае колко тежат. Не се интересува за това. Какво е положението на богатия в златния ковчег и на бедния в дъщения ковчег? Еднакво. И двамата чуват и виждат, и двамата съзнават положението си, но не могат да дадат израз на това, което става с тях. Страданията на сегашните хора са подобни на това, което двамата души преживяват. Те имат еднакво съзнание за страданията си, но окръжаващите не гледат така. Те предпочитат да бъдат в положението на богатия, отколкото в положението на бедния. Те не мислят за престъпленията, които са направили, но мислят за ковчезите на двамата. Някой казва, като умра, искам да бъда в златен ковчег като богатия. Какво ще те ползва неговото злато? Като те заровят в земята, смъртта ще почне да чопли в двата съндъка по един и същ начин. Тя ще се вземе лист и молив и ще пише какво има в главата на богатия и какво в главата на бедния. Един ден, като разровите гробовите, в гроба на богатия ще намерите злато и скъпоценни камъни, а в гроба на бедния нищо няма да намерите. Какво означава ковчегът на богатия със златото и скъпоценните камъни и какво ковчегът на бедния? Това е ребус, задача за разрешаване. Богатият със златото и скъпоценните камъни представя радостта, а бедният скръбта. Обаче и радостта и скръбта умират. Вярвате ли в това? Според мен, когато изгубите радостта си, тя умира. Когато изгубите скръбта си, и тя умира. Каква е разликата между радостта и скръбта? Когато радостта посети човека, тя оставя своето злато и скъпоценности. Когато скръбта го посети, нищо не му оставя. Защо младите не обичат да скърбят и страдат? Защото като умре, скръбта не им оставя нищо. Защо младите обичат радостта? Защото им оставя нещо. Когато богатият умре, ако не оставя много неща, поне един златен пръстен ще остави. Радостта ще ви направи наследник на част от своето богатство. Какъв е смисълът тогава да имаш майка на скръбта, баща на скръбта, брат на скръбта и сестра на скръбта? Вредът на нещата е да избягваш скръбта. Колкото и да се бяга от скръбта, тя е спътница на човека. Всяка неразрешена задача в живота ражда скръб. Ти скърбиш, защото преди 8 или повече хиляди години не си разрешила една задача. Като изпъкне това в ума ти, веднага започваш да скърбиш. Всяка разрешена задача в миналото произвежда радост. Следователно, произходът на вашите скърби и радости се крие в неразрешените и разрешени задачи в миналото. И тъй, всяка задача очаква своето разрешаване. Казваш, трябва да се живее. Това значи, дадените са известни задачи и ти трябва да ги решиш. Ако ги решиш правилно, и сега ще имаш радост, и в бъдеще ще имаш радост. Ако не ги решиш правилно, и сега ще скърбиш, и в бъдеще ще скърбиш. Защо трябва да живея? За да разрешиш задачите си. Като ги решиш правилно, ще се радваш. Радостта придава нещо към живота, а скръбта отнима. Какво отнима? Благото, което носи радостта. Скръбта увлажнява гърлото. Като гълташ, от устата се отделят повече слюнки, които помагат на яденето да минава по-лесно, по-гладко. Значи скръбта е дотолкова необходима, доколкото може да увлажни гърлото, за да минава храната по-лесно. Без скръб човек не може да яде. Радостта е голяма аристократка. Като стане въпрос за хранене, тя казва на човека: не трябва да ядеш. Като се радва, човек не мисли за ядене. Той е толкова увлечен в радостта си, че може да прекара 2-3 деня без ядене. Това забелязах и аз в моите наблюдения, затова казвам: скърбещият яде много, а радостният малко или почти никак. Това е закон, който се потвърждава в живота на грешните и на светиите. Грешният яде много, а светията малко. Защо? Защото грешният скърби за греховете си, а светията живее само с любов и се радва на любовта си. Светията е влюбен човек, дето ходи все за любовта си мисли. От сутрин до вечер той мисли само за своята възлюбена, де да я срещне и какво да й каже. И грешният мисли за своята възлюбена, но тя е грозна, той е недоволен от нея и постоянно се оплаква. И той иска по-красива мума, но момите не го харесват. Като не може да намери по-хубава, той е принуден да се задоволи с тази, която има, но постоянно пъшка и плаче от нея. Значи и светията и грешникът са влюбени в нещо, но обектът на любовта им е различен. Като ученици вие трябва да имате ясна представа за живота. Ако си скърбен, ще знаеш, че не си разрешил една от задачите си. Ако си радостен, ще знаеш, че си разрешил една от задачите си. Защо трябва да живея добре? За да разрешиш задачите на живота си. Защо трябва да ги реша? За да бъдеш радостен. Радостта носи благата на живота. Който рови божествените блага, пипа бомба. И любовта е божествено благо, следователно не я пипай. И животът е божествено благо, не го пипай. Седиш и се сравняваш с другите. Не рови живота си, не се сравнявай. Ще кажеш, че той човек е голям простак, не може да решава задачите си. Той е простак, но ще дойде друг по-горен от тебе и ще те нарече простак. Ще дойде трети по-горен от него и така нататък. Така не се говори. Ще се наредят все учени простаци. Това се отнася за учениците в един клас, но същевременно и за учените капацитети в света. Като се сравняваш с хората, все ще намериш, че нещо не ти достига. Не чувъркай това, което не разбираш и не познаваш. Ако го разбираш, ти си простак. Искаш да знаеш колко си учен. Не обтягай конеца до крайния предел. Ако го обтягаш, ще го скъсаш. И ластик да опъваш, все ще дойдеш до един предел, дето не може да издържи и ще се скъса. Следователно, не желай да дойдеш до крайното разрешение на задачите. Не желай да постигнеш крайното знание. Пожелаеш ли това, конецът на твоя живот ще се скъса. Помни, има два вида реалност в живота – относителна и абсолютна. Относителна реалност е тази, в която всички задачи могат да се решат. Абсолютна реалност е тази, в която има неразрешени задачи. В абсолютната реалност всички задачи са разрешими, но няма същество на Земята, което да е разрешило всичките си задачи. Все ще останат някои неразрешени. В аналите на цялото човечество не е отбелязано същество, което да е решило всички задачи на живота. Все ще остане една задача в човешкия ум, която не може да се разреши. Като ви наблюдавам, виждам, едни са доволни, а други недоволни. На недоволния казвам един път браво, а на доволния два пъти. На оня, който направил една грешка, казвам един път браво. На оня, който изправил грешката, казвам два пъти браво. Какво ще кажете на оня, който прави грешки, а не ги изправя? На него казвам, че положението му ще стане по-лошо. И тъй, на оня, който греши, казвам един път браво, защото е свободен да се прояви. Той има единица свобода. Който греши и изправя грешката си, има две единици свобода, на него казвам два пъти браво. Следователно, ако изправяш грешката си, ти си силен човек. За да изпита постоянството си, човек трябва да види, може ли да изправя грешките си. Само при усилието, което правиш за изправяне на грешките си, ти имаш право да се ползваш от вложения в тебе капитал. Ако направиш една грешка и не я изправиш, нямаш право да направиш втора грешка. Това е моето заключение. Какво ще кажете за оня, който никога не греши? Според мен той е слаб човек, няма никаква сила в себе си. Какво ще кажете за оня, който може да греши, а не иска? Той казва, аз съм решавал вече тази задача. Втори път не искам да я решавам. Един беден човек влязал в една гостилница да се нахрани. Гостилничарят му дал каквото яде не иска и се отдалечил. Като се нахранил, бедният се обърнал към гостилничаря с думите. Ще ти моля да ме почакаш за парите, нямам сега пари. Недоволен от това, гостилничарят му ударил една плесница и го запитал, не виждаш ли какво пише тук? Какво пише? Днес с пари, утре на версия. Ударил му още две плесници и му казал, сега ще се платиш. Ще измиеш чиниите и тенджерите ще изметеш и тогава ще се отидеш. Друг път няма да изменям реда в гостилницата. Казвам, така постъпва и гостилничарят на природата с вас. Като нарушите нейния порядък, тя ви удря една-две плесници и ви пита, защо изменихте моя ред? Казваш, тежко е положението ми, не мога да се платя. Ще измиеш чиниите, ще изметеш гостилницата и така ще се платиш. Правилото гласи, днес с пари, утре без пари. Ще спазвате това свещено правило. Днес ще направиш една грешка и ще я изправиш, а за утрешния ден друг да му мисли. Мнозина грешат и се обесърчават. На какво се дължи обесърчението? Помни, обесърчението се крие или в миналото, или в бъдещето, но никога в настоящето. Той има две майки – миналото и бъдещето. Ти се безпокоиш как ще свършиш училището, като нямаш достатъчно средства. Едва влизаш в университета първа година си, а мислиш какво ще стане в бъдеще след 4-5 години. Не мисли за това бъдеще, което те обесърчава. Каква е задачата на обесърчението? Какъв човек е оня, който се обесърчава без да се насърчава? Слаб. Правило е, който се обесърчава и не може да се насърчи, втори път той не може да се обесърчи. Обаче оня, който се обесърчава и насърчава, и втори път може да се обесърчи. Обесърчаването и насърчаването са проблеми на висшата математика. Който постоянно се обесърчава и насърчава, влага капитала си, като печели и губи, докато се направи следния баланс. Всяка загуба е условие за нова печалба. И всяка печалба е условие за нова загуба. Това е проверена истина, от която не може да се освободите. В който и университет и да отидете, навсякъде ще ви кажат същото. Питате, защо е създаден животът? Животът не е създаден. Защо съществува животът? За да направиш една грешка. Защо грешиш? За да ти кажат един път браво. А после? После трябва да изправиш грешката си, за да ти кажат два пъти браво. Защо трябва да сгрешиш, за да направиш един опит и да имаш поне едно малко страдание? След това страданието ти ще се превърне на радост. След всяко страдание иде радост. Силите в природата се превръщат, минават от едно състояние в друго. Скръпта е необходима в живота, като акумулатор на силите, т.е. тя ги събира. В това отношение скръпта е начало на задачата, а радостта – разрешение на задачата. Сега разбрахте ли всичко, което ви говорих? Няма човек на земята, който да живее само в радостта. Скръпта и радостта са сплетени заедно. Те живеят всякога заедно. Какъв е процентът на радостта в живота? Казах ви, като скърбиш, имаш право да ти се каже един път браво. Като се радваш, ще чуеш два пъти браво. Радостта има 100 милиона. Ако и скръпта има 100 милиона, радостта ще има 200 милиона лева. Изпейте песента «Сила, живот и здраве». Вън атмосферното налягане се повдига, а вашето налягане се понижава. Гласовете ви са спаднали. Някога гласът върви според времето. Налягането се повдига и гласът се повдига. Някога става обратно. Налягането се повдига, а гласът спада. Сега вие сте се нагърбили с тежки задачи. Много се тревожите, затова не можете да пеете. Сега кажете една дума, от която да съставим една песен. Изгрев. Изгревът за едного е залез за други го. Кажете друга дума, която да няма залез. Прогрес. И тя има противоположна дума. Хармония. И тя има обратна дума. Вие се стеснявате, не знаете каква дума да изберете. Питам, знаете ли нещо върху историята на хляба? Защо е дошъл хлябът на земята? Като бил на небето, хлябът чул, че се говори за страданията на земята. Той се заинтересувал да разбере какво нещо е страданието и пожелал да слезе на земята между хората да го разбере. Той тръгнал от град на град, от село на село, от човек на човек, дано чуе и разбере нещо за страданието. Обаче и досега още той не е срещнал нито едно страдание. На въпроса до кога ще остане на земята, хлябът отговорил, докато срещна страданието. И аз съм упълномощен от хляба, ако срещна някъде страданието, да му съобщя, да го види и разбере. Щом намери страданието, хлябът ще се върне на небето. Какво ще стане тогава с хората? Благодарете, че нито един от вас още не знае, де е страданието. Какво всъщност е страданието? Най-красивата мома в света. Обаче тя постоянно се дигизира, че не можеш да я познаеш. Докато я срещнеш красива напета мома, изведнъж се изменя, скрива красотата си. Ти тичаш след нея, търсиш изгубената красота и се чувстваш нещастен. Казвам, намерете красивата мома и ми я доведете. Не можем, тя постоянно бяга от нас. И ние се питаме, защо тази мома ви поставя пред такива изненади, за да има нещо, което да не знаете. Казвате, чудно нещо, защо Бог е допуснал страданието в света, създаден от Него. Щом Бог го е допуснал, Той има свое велико предназначение. Но днес този въпрос не може и не трябва да се разреши. И аз не съм съгласен да се разреши този въпрос. Ако се реши, хлябът ще напусне земята. Ако хлябът срещне страданието, непременно ще се влюби в него. Нека стои далеч от него. Хлябът казва, чудно нещо, още не мога да срещна страданието. Казвам, много време ще седиш на земята и пак няма да го срещнеш. Ако и вас пита, кажете му, няма го страданието. Срещне ли го, хлябът ще се замине. Като знаете това, вие постоянно се оплаквате от страданията си, да ви чуе хлябът и да ви посети. Щом дойде при вас, вие си хапнете достатъчно хляб и преставате да се оплаквате. Хлябът пита, де е страданието? Отиде си. Защо ме излъгахте? Не съм виновен, страданието дойде и се замина. Хлябът е крайно доверчив. Чуя ли ви, че страдате, пак иде с надежда да срещне страданието, обаче пак не го намира. Там, дето хлябът влиза, страданието излиза. Велика е задачата на страданието и на хляба. Цял роман има за това, но не искам да го изнасям пред хората. Роман за любовта между хляба и страданието. Той е голям и интересен. По-интересен от този роман не съм чел. Написан е с големи подробности на художествен език. Интересно е как се е създала тази любов. И най-видните писатели и поети са чели само по два листа от този роман и досега продължават да пишат върху тях да ги тълкуват. Благодарете, че като ядете хляб и вие научавате нещо за любовта на хляба към страданието. Достатъчно е да чуе хлябът, че някой страда, за да се пожертва. За да зърне страданието, хлябът е готов на всички жертви. Да го мелят, да го месят, в огън да го пекат, да го продават. Но щом го зърне, страданието веднага бяга, крие се от него. Хайде тогава да пеем за любовта на хляба към страданието. Кой ще даде тона? Какъв тон ще вземете? Да оставим тази песен за друг път. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 18-та лекция от учителя, държана на 12 февруари 1932 г. София, Изгрев.